soğuk sularını içtim, dere kenarından geçtim. Soğuk sularını içtim, ben bu derde nereden düştüm bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, yar bilemem. Ben bu derde nereden düştüm bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, yar bilemem. Aylar oldu hala gelmez, gelip şu hal.